you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change? Would you change? If you knew that love can't break your heart, when you're down so low you cannot fall, would you change? Would you change? How bad, how good does it need to get? How many losses, how much regret? What chain reaction would cause an effect? Makes you turn around, makes you try to explain, makes you forgive and forget, makes you change. Tracy Chapman i Change, a w studiu trójki są goście dr Agata Wytykowska z Uniwersytetu SWPS, a także Dominik Gebler z Centrum Terapii i Kreatywności. Rozmawiamy, proszę Państwa, o przemianach, o takich ważnych dla Państwa zmianach, które się dokonały, albo takich, które Państwo planują może na ten nowy rok. Napisała do nas pani Małgorzata na numer 71335. To jest numer SMS dla państwa. Przypomnę adres mailowy agnieszka.furtak@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. To jest oczywiście numer telefonu dla państwa. Ta audycja właśnie głównie na tym polega, że czekamy na państwa historię. Pani Małgorzata napisała: moi rodzice się rozwodzą po 40 latach związku. To duża zmiana nie tylko dla nich, także dla mnie i dla siostry. I właściwie tyle. Taka krótka wiadomość SMS. No ale jak się domyślam, mimo że nie ma w niej żadnego pytania do naszych gości, ani żadnego konkretnego stwierdzenia, to poprzez sam fakt, że pani Małgorzata napisała, to pewnie chciałaby, żebyśmy w jakiś sposób to właśnie skomentowali. Może czuje się zagubiona. Po 40 latach związku jej rodzice się rozwodzą. No, to w końcu rodzice. Więc no, lata mijają, my dorastamy, ale nosimy w sobie fragmenty psychiki dziecięcej i to może być bardzo silnie uderzające. To może budzić jakiś światopogląd, może budzić jakiś ład wewnętrzny, może budzić różnego rodzaju lęki, te właśnie takie dziecięce, bo z poziomu dorosłego człowieka no, można powiedzieć tak, rodzice się rozwodzą po tylu latach, dobrze pewnie przemyślana decyzja, w jaki sposób z tym chodzili, donosili to, układali w sobie i dzisiaj to finalizują. Natomiast dla nas dzieci często to są te właśnie te rzeczy, no my zapominamy czasami, że jesteśmy dziećmi swoich rodziców i te fragmenty w nas są cały czas żywe. To nie jest tak, że my jesteśmy tylko absolutnie dziećmi albo absolutnie dorośli, po prostu jesteśmy wymieszani w tym. I to, że jesteśmy dorośli, to mimo wszystko gdzieś te takie delikatne obszary naszego jestestwa w ten sposób cierpią, kiedy na przykład właśnie rodzice się rozwodzą? No bo jak się domyślam, pani Małgorzata jest dorosłą osobą, która pewnie samego faktu tego, żeby rodzice żyli pod jednym dachem i byli razem, pewnie nie potrzebuje, ale jednak... No. Ale jednak, może nie musimy zakładać od razu, że dla pani Małgorzaty jest to w jakiś sposób traumatyzujące, tylko jest po prostu nowe w tym sensie. Wymaga czasu, wymaga ułożenia w sobie, wymaga właśnie w tym sensie w jakiś sposób rozpoznania na nowo tej sytuacji siebie, ja jako dziecko moich rodziców, dorosły człowiek, oni jako niezależne istoty, bo my często mamy od rodziców albo do rodziców skierowane różnego rodzaju potrzeby, które bardzo często nie miały możliwości bycia zrealizowanymi na etapie, kiedy byliśmy dziećmi. I właśnie te fragmenty w tym sensie delegujemy do naszych rodziców, ale wydaje mi się, że dla dorosłej osoby po prostu trzeba troszeczkę czasu, żeby to sobie w jakiś sposób ułożyć, żeby odpowiedzieć sobie na parę pytań, żeby dać rodzicom prawo do tego, że oni mogą też decydować w swoim życiu i nie muszą tworzyć nam tego, co wcześniej tworzyli, kiedy byliśmy dziećmi. Pani doktor, chciałaby coś dodać? No, ta sytuacja też pokazuje, że my funkcjonujemy w pewnych systemach, prawda? Że pomimo tego, że jesteśmy dorośli, bo jak się tutaj już ustaliliśmy, pewnie pani Małgorzata jest osobą dorosłą, to jednak jakaś w jakiejś części ona pozostaje w systemie, jakim jest rodzina, prawda? I ta zmiana wprowadzona w systemie pociąga konsekwencje i wymusza zmianę, jak to się mówi w teorii systemów, na innych elementach tego systemu. Czyli nawet jeżeli ten rozwód nie dotyczy już osobistego życia pani Małgorzaty, bo ona ma swoje niezależne życie, to jednak w jakiś sposób wymusza na niej pewne zmiany. Na przykład, nie wiem, wyobrażam sobie organizację świąt, tak, opiekę na przykład nad rodzicami, pytanie, jak te relacje później układać, z jakiego powodu się rozwodzą. To nam pokazuje jakby z takiej szerszej perspektywy, że my wchodząc w różnego rodzaju relacje, nawet jeżeli jesteśmy autonomicznymi, niezależnymi osobami, jesteśmy jednak od siebie nawzajem zależni. I decyzje, jakie my podejmujemy, wpływają też na ludzi, którzy są z nami połączeni. Mm-hmm. Pani Morelka, tak się podpisała, napisała też do nas, Witam Państwa, czekam na wyniki biopsji. Moje odczuwanie życia od tej chwili bardzo się zmieniło. Dziękuję za ciekawą audycję. Wszystko się zgadza. Pierwsze, co zaczęłam doceniać i nadrabiać, to relacje. A druga sprawa to czas poświęcony tylko sobie. On właśnie uświadomił mi, jakim jestem ogromnym szczęściarzem każdego dnia, bo nie wszystkim było dane w szczęściu i spokoju przeżyć kolejny dzień. Wiem też, że potrafię to docenić i dostrzec, bo dużo wcześniej ciężko pracowałam na terapii. Dzięki temu nauczyłam się kochać życie, czas i siebie. Cieszę się, że wyzwanie choroby przyszło teraz, kiedy jestem w pełni sił. Życzę wszystkim odnalezienia wewnętrznego spokoju, nawet w sytuacji, która wydaje się być końcem świata. A przede wszystkim życzę radości z drobnostek. Podpisała się pani Morelka. No ta sytuacja przepięknie pokazuje, że te zasoby, jakie mamy, to jakie mamy podejście do życia, jak rozumiemy świat i siebie, może stanowić nasz kapitał do radzenia sobie właśnie w takich bardzo trudnych sytuacjach. No, która, można powiedzieć, że pani, która podpisała się Morelka, jest tak ukształtowaną osobą, która tą bardzo trudną wiadomość potencjalnie, tak, bo te wyniki nie są jeszcze znane, jest w stanie przyjąć w taki sposób, w który powiedzielibyśmy, trudno sobie wyobrazić, jak człowiek mógłby być lepiej do tego przygotowany, albo jakby mógł lepiej wykorzystać tę sytuację. To jest właściwie coś, do czego my próbujemy dochodzić, na przykład wtedy, kiedy spotyka nas takie doświadczenie i korzystamy z pomocy terapeuty, żeby nauczyć się z tej sytuacji wyciągnąć to, co jest najlepsze, to, co jest dla nas najbardziej wartościowe i ma dla nas największy sens. No właśnie, to już kolejna osoba, która docenia bardzo psychoterapię i pani Morelka napisała, że ciężko pracowała na tej właśnie terapii i dzięki temu nauczyła się kochać życie, czas i siebie. I tak myślę, że taka terapia nie musi pewnie zaczynać się z takiego powodu, kiedy jest nam jakoś bardzo źle na świecie, albo właśnie przeżyliśmy coś złego, coś traumatycznego, tylko można taką terapię potraktować jako od tak zwyczajnie rozwój samego siebie. Możliwość zrozumienia siebie, właśnie tego, czego ja właściwie chcę. Albo nawet jeżeli wydaje nam się, że wszystko mamy poukładane i wiemy, czego chcemy, to taka psychoterapia może być takim narzędziem właśnie po prostu rozwojowym. Co państwo na to? Ja mam takie też myślenie o psychoterapii, że ona jednak służy czemuś więcej niż tylko leczeniu patologii, czyli w sensie tego, co nie działa, tego, co jest chore. Że jednak to jest dużo szersze narzędzie. To jest jednak sposób dialogu z drugim człowiekiem, sposób dialogu prowadzenia ze sobą. Bo kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, to też rozmawiamy ze sobą. W taki sposób, w jaki tego nie robimy na co dzień. Więc dla mnie psychoterapia jest bardzo szerokim narzędziem. To jest miło mi jest słyszeć, że ludzie z niej korzystają właśnie, bo chcą się czegoś dowiedzieć o sobie, chcą lepszej jakości swojego życia, nawet jeżeli to ponosi koszt jakiś za sobą, prawda? Bo jeżeli ja prowadzę lekkie życie, no to pewnie nie będę musiał się konfrontować z wieloma rzeczami. Ta lekkość się nie bierze z niczego. Przepiękna książka Milana Kundery, Nieznośna lekkość bytu, tam jest pięknie pokazane właśnie, czym jest ten ciężar i jaka wartość z niego płynie. I to miło jest słyszeć, bo nasze skojarzenia naszych rodziców, pokolenia naszych rodziców, to jest, że psychoterapia jest dla ludzi chorych, dla ludzi nienormalnych, dla ludzi dziwnych i tak dalej. Nie, ona jest właśnie do tego, żebyśmy mogli się więcej dowiedzieć o sobie, żyli lepiej, jakościowo lepiej. A na czym właściwie taka psychoterapia polega? To znaczy, może chciałabym, można byłoby na ten temat rozmawiać godzinami, ale czy mogliby państwo może naprawić takie myślenie, które w jakiś sposób funkcjonuje powszechnie i nie jest prawdziwe? O tak? Jakiego rodzaju mity chcieliby państwo obalić? No, takim moim laickim jednym, pierwszym jest to, że psychoterapeuta niczego nie doradza. Zgadza się? Jak się idzie do psychoterapeuty, to on niczego nam nie doradzi. To nie jest tak, że my mówimy, no co tu zrobić, a psychoterapeuta nam powie, no proszę pójść tą i tą drogą. No, nie zrobi tak. To jest w tym sensie jakiś rodzaj mitu. Ja myślę, że my wszyscy po cichu trochę doradzamy naszym pacjentom. Na szczęście te porady mają niską szkodliwość, bo pacjenci się zazwyczaj do nich nie stosują. Więc w tym sensie one gdzieś się pojawiają. No, jesteśmy tylko ludźmi. Czasami mamy tendencję do wychodzenia z roli, do powiedzenia parę słów więcej, czasami do zachowania się nieterapeutycznie w gabinecie, co jest bardziej ludzkie w tym takim wymiarze spotkania z drugim człowiekiem. Mniej profesjonalne, mniej techniczne, ale jednak bardziej ludzkie. Pani doktor? Ja bym powiedziała tak, że jak myślę o tym doradzaniu, to w takim nauczaniu psychologii, studentów psychologii, my próbujemy troszeczkę różnicować takie myślenie o psychoterapii i o tak zwanym doradztwie psychologicznym, gdzie trochę rezerwujemy to doradztwo psychologiczne jako rodzaj właśnie takiego poradnictwa psychologicznego dla osób, które nie borykają się z poważnymi problemami, które nie mają objawów psychopatologicznych czy symptomów psychopatologicznych, a psychoterapię trochę tak sztucznie dzieląc tą granicę rezerwujemy no, dla osób, które jednak zmagają się z jakimiś takimi poważniejszymi problemami czy zaburzeniami. Natomiast jest też tak, że rozwija się od lat taki nurt w psychologii pozytywnej i rozwinęła się również pozytywna psychoterapia, która bardzo jednoznacznie kładzie nacisk właśnie na rozwój zasobów u osoby, która traktuje różnego rodzaju deficyty, które osoby mają. Na przykład ktoś zgłasza się z lękiem czy nieśmiałością, to w psychoterapii pozytywnej widzimy ten lęk, nieśmiałość jako przeciwny biegun takiej cnoty, którą nazwalibyśmy odwagą, tak? I wtedy w takim nurcie psychoterapii pozytywnej my nie pracujemy nad lękiem, tylko pracujemy nad rozwojem tego, czego brakuje tej osobie, czyli na przykład odwagi. I jak ona tą odwagę będzie miała, jak rozwinie tą odwagę, no to wtedy trochę z założenia automatycznie ten lęk nam się obniży. I rzeczywiście współcześnie, jak popatrzymy sobie na różne nurty terapeutyczne, to ten postulat rozwoju równolegle zasobów osoby do naprawiania deficytów jest bardzo mocno obecny. Mhm. Tak? Gdzie my koncentrujemy się na właśnie na pracy, na tym, co działa, co jest właśnie zasobem, w ogóle na definiowaniu zasobów. Mnie się często zdarza rozpoczynać pracę terapeutyczną od właśnie pracy nad zasobach. Wtedy szczególnie, kiedy problem, z którym przychodzi osoba, jest tak bardzo mocno dojmujący, że trochę trudno jest ruszyć do przodu. Więc najpierw jakby można powiedzieć, musimy się wzmocnić, żeby mieć możliwość kontenerowania tego, co się w trakcie terapii dzieje. I teraz wracając do mitu, to powiedziałabym, że jednym z takich mitów, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, jest takie przekonanie, że jakby samo pójście na psychoterapię nas zmieni. Że po prostu psychoterapia to jest jakby taka, już bycie na psychoterapii to jest takie cudowne, takie cudowne, nie wiem, narzędzie, cudowne wydarzenie, które nas zmienia, co nie jest prawdą. Bo my możemy być beneficjentami psychoterapii. Ona rzeczywiście może nam pomóc pod warunkiem, że my pracujemy na tej psychoterapii, że my się naprawdę chcemy zaangażować i zmienić. Bo można spędzić wiele lat na psychoterapii, wychodząc z niczym. Jeżeli tak naprawdę nie chcemy przyjrzeć się, skonfrontować się z tymi elementami naszego funkcjonowania, które sprawiają nam realną trudność. I myślę sobie też o otwartości, tak? O współpracy z psychoterapeutą? Nawet pewnie otwartość jest jednym z elementów, natomiast psychoterapia nie jest przyjemnym defaultowo doświadczeniem. Tak? Na psychoterapii my, jeżeli my naprawdę pracujemy, to zmagamy się, czy musimy się skonfrontować jednak z różnymi naszymi zachowaniami, emocjami, przekonaniami, z których nie jesteśmy dumni, które są trudne. z tym, że na przykład sprawiam komuś intencjonalnie przykrość, że kogoś dotykam, że się nad kimś znęcam emocjonalnie, tak, że oszukuję, nie wiem, to są różne rzeczy. I jeśli nie mam gotowości na to, żeby rzeczywiście to zmienić, żeby to zobaczyć, żeby tego doświadczyć, no to mogę przychodzić i nic z tego nie wynika. To tyle, jeśli chodzi o psychoterapię na razie, bo Państwo też piszą w swoich konkretnych sprawach. Tak króciutko napisał do nas słuchacz, który się nie podpisał, przywołał cytat Mahatmy Gandhiego: jest w życiu coś więcej do zrobienia niż tylko zwiększenie tempa tego życia. To taki krótki przerywnik od Państwa, ale też i napisał słuchacz, podpisując się PB. Spróbuję krótko opisać swoją sytuację. Wiosną 2014 roku rozstałem się z dziewczyną po 7 latach związku. Następnie przez 2 lata łudziłem się na odbudowanie tej relacji bez jakiegokolwiek sukcesu, bo dziewczyna nie potrafiła powiedzieć wprost, że to definitywny koniec. Potem w 2017 roku zmieniłem pracę i miasto, powróciłem w rodzinne strony. Ale ta zmiana pracy była niefortunna, a miasto też już nie było to, gdzie dobrze się czuję. Teraz tęsknię za swoim wcześniejszym życiem. Była dziewczyna utrzymuje ze mną kontakt z okazji świąt i urodzin. Chcę go utrzymywać przez wzgląd na nasze wspólne lata. Ale po co? Dla mnie to niewłaściwe. Już nie bardzo tego chcę. Każda myśl o niej mnie boli. Wiem, że jestem w trakcie dużej zmiany siebie. Jestem poważniejszym człowiekiem, choć ludzie postrzegają mnie jako wesołego żartownisia. W środku jestem nieszczęśliwy i niewiarygodnie smutny. Nie wiem, czy mam siłę na pozytywną zmianę. Po rozstaniu miałem dwie sytuacje, kiedy zauroczyłem się dwiema kobietami. Niestety moje uczucia nie były odwzajemnione. Bycie samemu dla takiej towarzyskiej osoby jak ja jest nie do zniesienia. Myślę o powrocie choćby do wcześniejszego miasta. Boję się, co będzie ze mną. Próbowałem spotkań z psychologiem, kończyło się na sugestii leków, na co jakoś nie potrafię się zgodzić. Pozdrawiam. P.B. No, kilka wątków tutaj jest, ale mimo to poproszę Państwa, naszych gości obecnych w studiu, terapeutów, o odniesienie się do tej wiadomości od naszego słuchacza. Ja tak pomyślałem o tej wiadomości, że tam jednak słychać w tym sensie właśnie jakiś rodzaj reflektowania i szukania własnego znaczenia w tym wszystkim, swojego właśnie punktu odniesienia, kim jestem, czym to było, do czego wracam. Na przykład to, że do pewnych rzeczy już nie jesteśmy w stanie wrócić, bo czas minął, jesteśmy w innym miejscu, życie toczy się dalej. I to jest to, co mi przychodzi do głowy, że to jest takie bardzo refleksyjne, że słychać, że to jest napisane, to jest tak, jakby ktoś ugłaśniał to, no, czym się zajmuje, o czym rozmyśla, co jest na ten moment istotne. Bardzo ciekawe pytanie, że po co utrzymywać relacje? Jeśli ją utrzymujemy i mamy jakąś ambiwalencję, to warto sobie zadać takie pytanie, po co? Co to daje? Czemu służy, co nam odbiera też. Ciekawe, bardzo taka refleksyjna wypowiedź. Ja jeszcze chciałem się odnieść tutaj, bo było do mnie pytanie, a nie miałem okazji na nie odpowiedzieć. Tak, my się generalnie zgadzamy. Rozmawiamy trochę innymi językami, prawda, z różnych paradygmatów, ale jak dobrze rozumiem, oboje jesteśmy psychologami, więc mamy wspólny język i rozumienie tego, czym jest psychoterapia, na jakie rzeczy zwracamy uwagę, czym jest ta zmiana właśnie, od czego zależy. Tak, generalnie dlatego też nie dopowiadam, bo to są rzeczy, z którymi się zgadzam. Tak jak mówię, po prostu innymi językami trochę mówimy, aczkolwiek bardzo podobnymi do siebie. Mhm. Zaczytałam się też w mailach od Państwa. Napisała do nas pani Martyna. Słucham Państwa audycji, jest późno, siedzę sama w mieszkaniu. Audycja i rozmowa idealnie trafiła, mówiąc w przenośni, na moment w życiu, w którym się znajduję. czasem przemiany, wszelkie zmiany w naszym życiu przychodzą z zewnątrz, nagle wymuszając na nas zmiany wewnątrz. Taką przemianę musiałam przejść niestety w tym roku z powodu nagłej śmierci najbliższej dla mnie osoby, mojej mamy. Strata i trauma otwierają w nas często bolesne miejsca, które jednak trzeba przeżyć. Musimy doświadczyć cierpienia, żalu i smutku, aby zrozumieć swoje wnętrze i dojść do pewnej prawdy. My często jednak odrzucamy od siebie te ciężkie i przykre emocje, nie chcemy ich doświadczać. Ale czy jakakolwiek zmiana przychodzi bez wysiłku? Czy wzrost możliwy jest bez momentu odrzucenia starej formy? Tak jak motyl, który rodzi się z kokona. Dla mnie była i jest to nadal zmiana, której nie chciałam osobiście. Mam 20 kilka lat. To nie jest wiek, w którym traci się zazwyczaj mamę. Ale teraz widzę, że może to było w jakimś sensie potrzebne do wewnętrznej przemiany, do uświadomienia sobie kruchości i przemijalności życia, do zrozumienia tego, co ważne. Życzę wszystkim dużo siły, spokoju i wglądu w siebie na nowy rok. Dziękuję za audycję, Martyna. Pani Martyna poruszyła tutaj dwie bardzo, bardzo ważne rzeczy. Pierwszą taką, że cierpienie jest nieodłącznym elementem życia. Że nie da się uniknąć jakiejś formy cierpienia. I to jest rzeczywiście coś, z czym my sobie współcześnie chyba bardzo słabo radzimy, z tą taką dominującą, nazwę to ideologią szczęścia i poszukiwania szczęścia, że zapominamy, że po prostu cierpienie jest egzystencjalnym doświadczeniem człowieka i jest on elementem życia. A druga rzecz to każda przemiana i każda zmiana wiąże się ze śmiercią jakiegoś elementu. Jalon w psychoterapii egzystencjalnej bardzo ładnie o tym pisze, że rozwój, który oznacza zmianę, oznacza, że jakieś stare elementy bezpowrotnie znikają, umierają, rozpadają się. Tak jak rozpada się związek, tak jak umarła ta relacja między nią a jej mamą, tak, między panią Martyną a jej mamą. Innymi słowy, każda zmiana, nawet ta mniej traumatyczna, wiąże się z tym, że coś bezpowrotnie tracimy. Każda decyzja wiąże się z tym, że czegoś nie będziemy mieć, że coś staje się niemożliwe. Coś oczywiście staje się również możliwe, ale ta strata jest po prostu wpisana w rozwój i w zmianę. Mm-hmm. Co Pan mógłbym jeszcze Giebler? Dodać do tego? Tak jak pracuję z ludźmi, którzy tracą bliskie osoby, no to to jest to, co się właśnie przewija, że wraz z tym człowiekiem umiera część nas, która była związana z relacją. To też tworzy nowe znaczenie, nową tożsamość buduje, bo na przykład jeżeli mój ojciec umrze, na przykład, i ja nie mam rodzeństwa starszego, to nagle zostaję najstarszym mężczyzną w linii, w prostej linii męskiej. I to ma na przykład olbrzymie znaczenie. Wcześniej byłem dzieckiem na przykład mojego ojca, a teraz ja jestem ten, który jest najstarszy. To czasami spotyka młodych ludzi. To jest bardzo trudne, bo to porusza tak głęboko, dotyka tak delikatnych warstw człowieku i wymusza, nie wiem nawet jak to określić, wymusza konfrontowanie się z tym, z czym nie mamy ochoty się w ogóle w żaden sposób mierzyć. Ale musimy to zrobić, bo do tego nas zmusza sytuacja i to, co napisała ta pani, no, że tak często jest, że my podążamy na przykład jakąś tam ścieżką, nazwijmy to sobie mainstreamem, tak? Nie wiem, mamy fajną pracę, mamy rodzinę, miło się nam wiedzie i nagle jest tak, jakby była wyższa logika w tym i coś nas z tej ścieżki wypycha. Albo można powiedzieć z tej autostrady życia i wypycha nas na naszą indywidualną ścieżkę, która prowadzi właśnie poprzez ból, doświadczenie straty, poprzez bardzo trudny proces transformujący, bo de facto te wszystkie procesy, one są transformujące. My nawet mamy to w naszej kulturze. Jak popatrzymy sobie na religię chrześcijańską, to mamy śmierć i odrodzenie, prawda? Jest proces transformujący. I tak samo psychika wymaga transformacji, wymaga śmierci, wymaga straty. I tutaj była mowa o Jalomie. To jest człowiek, który całe życie spędził zajmując się, badając, czym jest strata dla człowieka, konfrontując się z tym. Przepięknie pisał właśnie o własnych doświadczeniach straty. Straty chociażby w jego ostatniej książce, kiedy mu przemijają lata, kiedy jest u schyłku życia. O tym, co jest minione, o stracie dotyczącą. Bardzo często porusza w tych książkach temat matki swojej. Tam słychać utratę relacji, której nigdy nie miał, którą zawsze chciał mieć. Przepięknie, już nie pamiętam, w tej książce on pisał, jak się zdenerwował na matkę, która trzymała jego książkę, którą on dopiero co napisał. Wyszła ostatnia autobiografia jego. Tak, świeżo wydana była i ona nie potrafiła czytać po angielsku. Oni byli imigrantami. Książka była w języku angielskim i on był zły, że ona ma tą książkę, się chwali, ale ona nie może przeczytać ani jednego słowa z tej książki, bo nie rozumie języka. Też pomyślałam sobie, że strata rodziców jest takim absolutnie wyjątkowym doświadczeniem, ponieważ to jest relacja, która jest z nami od początku naszego życia. Nie mamy takiej relacji innej, kiedy ktoś towarzyszy nam właściwie we wszystkich etapach naszego życia. I ta relacja się kończy i to jest też relacja, która na świadomym bądź nieświadomym poziomie, bo nie zawsze jesteśmy gotowi tego doświadczyć, powoduje, że czujemy się bardzo, bardzo samotni. Nawet jeżeli jesteśmy już dorośli. Tak. No właśnie widzę po mailach od państwa, po SMS-ach, że tego państwo potrzebują rozmowy na ten temat. Rozmawiamy o przemianie, a jednak właśnie tych sytuacji, kiedy piszą państwo o stracie, jest bardzo wiele. I zachęcam też do tego, jeszcze pozostało nam pół godziny audycji, żeby państwo pisali agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Też numer SMS jest cały czas dla państwa do dyspozycji 71335, a także numer telefonu 22 i 7 trójek. You called me a liar and said to me, you need to find another place where you'll be free. I'm still waiting for you to understand that simple thing I cannot change. You cannot change it. Walking in silence, where do I go? Looking at all these glowing lights that leads me home. And I know that I should be back again. One night I cannot hurt you, I cannot change. Change for you. I found a shelter inside my head. It's not so safe, but I guess it's not so bad. I just feel like I wasn't good enough to make you right, but I still love you. I cannot change. And now when I'm standing here alone, although I tried to give you love, to the place where I belong. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. The lights go out, I cannot change for you. Ojej. Co tu się dzieje, proszę państwa? Niby tylko piosenka, a tutaj wszelkie kulisy odsłaniamy. Rozmawiamy o przemianie dzisiaj w Trójce, w audycji Niedopowiedzenia. Przemianie takiej, która państwa jakoś doświadczyła, którą państwo też planują, może na najbliższy czas. Zachęcam, żeby się z nami dzielić. A na antenie słucham pana Jarka, tak? Panie Jarku, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo ładnie ujęte w tym zdaniu. Ja szukam tej przemiany, ale szukam od dłuższego czasu, szukam tej przemiany w sobie. A powodem poszukiwań moich są przeszłe, były związki, które miałem. Było ich trzy. Każdy z tych związków kończył się rozstaniem. Może nie będę szczegółów mówił. Jestem osobą dość dojrzałą już, tak? Ale jeszcze nie w wieku sędziwym, o może w ten sposób. Natomiast po trzech związkach, które się rozpadły, wiem, że jak szukać to w sobie. Ja cały czas mam w sobie gdzieś poczucie winy, że to ja jestem winien tym rozpadowi tego związku. Jak tak patrzyłem w środku gdzieś w sobie, to też nie mogę tego znaleźć, bo zgodnie z tym, jak zostałem wychowany, robiłem wszystko tak, żeby było, te związki były jak najlepsze, a nie wychodziło. A gdzieś tam się nauczyłem, że jak człowiek uderza głową w mur, mur stoi, a głowa boli, ta prawda, którą się posługuje, jest nieaktualna. Jak ją znaleźć? Jak szukać w sobie, żeby ja chcę mieć rodzinę, chcę mieć dom, chcę mieć ciepło w tym domu. Walczyłem trzy razy o to, trzy razy poległem, tak? Tak jak Leopold Staff napisał, budowałem na piasku, rozpadło się. Budowałem na skalę, rozpadło się. Teraz szukam dymu w kominie, tak? Czy tam no, podobnie. Rozumiem, że jak szukać w sobie. Dziękuję bardzo za to pytanie, panie Jarosławie. A państwa proszę o podpowiedź. Pan Dominik Gebler. Jak szukać w sobie? Tak się zastanawiam. To nie jest łatwe pytanie, jak szukać, bo nie ma na to instrukcji. Nie ma na to jednego przepisu. Moje doświadczenie jest takie, że czasami przychodzą do mnie ludzie właśnie dlatego, bo cierpią z powodu samotności, nie są w stanie zbudować związków, albo te związki właśnie się rozpadają, albo nie mogą znaleźć właściwej osoby. I czasami naprawdę po latach pracy takiej wglądowej znajdują się w miejscu, niektórzy, nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy się znajdują, gdzie w jakiś sposób układają się z tym, że nie będą mieli rodziny, na przykład nie będą mieli dzieci, że to życie sobie inaczej wyobrażali i ono jest po prostu, jakie jest. Czasami da się znaleźć to, czego szukamy, a czasami jest tak, że szukamy czasami w niewłaściwym miejscu, albo szukamy czegoś, co nie istnieje, coś, czego nie ma, bo trudno jest odpowiedzieć, dlaczego jednoznacznie. Jak myślę o związku, to związek to jest dwoje ludzi zawsze i dwoje ludzi ponosi odpowiedzialność za ten związek. Jaki on jest i za jego rozpad również. Mamy tendencję do przyjmowania poczucia winy, bądź tej winy odsuwania od siebie, obwiniania kogoś. Poczucie winy jest takim trochę, ja bym powiedział, ma taki tricksterski charakter, bo ono jest silnie związane jednak z tym, co jest kulturowe. My przeżywamy poczucie winy w stosunku do zbiorowego. Kiedy myślimy o sobie, chcemy coś zrobić dla siebie, no to czujemy się winni, że coś zostawiamy, coś zaniedbujemy. No i w drugą stronę, kiedy robimy coś dla zbiorowego, no to mamy poczucie winy, że zostawiamy siebie. Więc tutaj tak się do tego odniosłem, bo mi to tak zabrzmiało i chciałem to powiedzieć panu Jarosławowi chyba, tak? Tak, tak. Tak, żeby też pomyślał sobie nad tym poczuciem winy, jak to jest i że czasami jest po prostu to, co chcemy znaleźć, czasami możemy znaleźć zupełnie coś innego. To dziękuję bardzo za tę odpowiedź panu Jarkowi, a pani Kamila też do nas napisała, że po 6 latach, po traumatycznej stracie swojego brata, który popełnił samobójstwo, ma 2 terapie za sobą i szczerze je poleca. Inni z państwa, tutaj widzę, że ten temat właśnie psychoterapii bardzo się rozwinął, z kolei inni państwo mówią, że nie trafili na swojego psychoterapeutę, na takiego, który w jakiś sposób by pomógł. No tutaj na razie nie będę się więcej do tego tematu może konkretnie odnosiła, ponieważ jest jeszcze wiele państwa opowieści i pytań też dotyczących samego głównego tematu audycji, czyli przemiany. I tak też pani Aneta napisała, że ma 32 lata, ledwo żywa emocjonalnie przez związki toksyczne, zgłosiła się do pani psycholog polecanej, bo wielu znajomych w jej wieku jest albo w trakcie, albo po takiej właśnie terapii. I dalej pisze tak: wiedziałam, że jeśli czegoś w sobie nie zmienię, to będzie gorzej albo stanie się coś złego. Udało się, nie było łatwo, terapia też nie była łatwa. Ale tak jak przed chwilą usłyszałam, zmieniłam odczuwanie doświadczeń, szukam też innych, wiem od których stronić i stronię konsekwentnie. Zmieniłam schematy i mechanizmy, zmieniam je nadal, cały czas nad tym pracuję. Czuję się naprawdę dobrze ze zmianą, widzą ją też inni, ale ja najbardziej. Warto, czasem warto. Nie dla kogoś, a dla siebie. Pozdrawia nas pani Aneta. Jakoś państwo chcą skomentować? Ja bym może jeszcze wróciła do tego listu pana Jarosława z takim pytaniem, co się takiego, jak szukać tej odpowiedzi. Do telefonu, tak? Tak, do telefonu, przepraszam. I myślę sobie, że w takiej teorii schematów my czasami używamy takiego pojęcia dotyczącego parchemii schematów. Że być może jest tak, że my przyciągamy, czy wchodzimy w relacje z osobami, z którymi ta relacja nam się nie może na dłuższą metę udać. I że właściwie te 3 relacje, które były, tego nie wiemy, ale być może one mają jednak jakąś wspólny temat. Więc powielamy pewne zachowania, pewne właśnie schematy, pewne strategie wchodzenia w tą relację, które no po prostu nie mogą się z różnych powodów udać. Więc rzeczywiście myślę, że jak się coś w związku dzieje, to dopóki ten związek jest, może czasem warto się udać na konsultację taką do terapeuty par. Nie zawsze tylko po to, żeby tą relację podtrzymać, ale na przykład po to, żeby się rozstać w taki sposób, który no jakoś uchroni nas na przykład przed tym, żeby wejść w jakby podobny schemat relacji w przyszłości. Ale też być może warto jest przy pomocy właśnie terapeuty spróbować przeanalizować te relacje przeszłe, żeby odpowiedzieć sobie na, żeby poszukać być może jakichś tropów, bo samemu myślę, że jest to zrobić ciężko. Nie mamy wglądu, to trochę tak jakbyśmy sami próbowali się uratować, kiedy toniemy. Tam potrzebny jest nam ktoś z boku, kto pozwoli nam na spokojnie przyjrzeć się i poeksplorować te doświadczenia. Też odniosę się do tego, co napisała pani Edyta, dziękując jednocześnie właśnie pani doktor za tę cenną uwagę. Pani Edyta napisała tak: myślę, że w procesie zmiany trudne jest doświadczenie braku poczucia kontroli w życiu. Braku kontroli nad tym, co nas spotyka, nad decyzjami innych, z którymi się nie zgadzamy, nad wypadkami losowymi. Uważam, że kiedy uświadomimy sobie, że mamy wpływ tylko na swoje działanie, to życie może stać się lżejsze. Tak jest? Myślę, że to doświadczenie kontroli i braku kontroli jest kluczowe w ogóle w życiu. Bo dokładnie tak jak powiedziała pani Edyta, kontrolę mamy tylko i wyłącznie nad swoim zachowaniem, nad swoim odczuwaniem. Pewnie możemy różnić się w takim myśleniu o tym, do jakiego zakresu, ale różnego rodzaju próby wpływania na innych ludzi, one mogą się kończyć sukcesem, tak? Ale tylko wtedy, kiedy ta osoba zdecyduje się ulec tym naszym wpływom. Prawda? To, co chodzi o kontrolę, to jeszcze dodam, że najczęstsze problemy z tą kontrolą wynikają z tego, że jedni obsesyjnie przywiązują wagę do tej kontroli, próbują ją odzyskać, drudzy mają poczucie, że na przykład tej kontroli nie mają. Jest jakiś rodzaj takiego przełożenia w jedną albo w drugą stronę, że nie słychać tej akceptacji względem tego, że my nie nad wszystkim mamy kontrolę, nie możemy wszystkiego kontrolować, że kontrolujemy tylko jakąś część życia, tak? To, co tutaj powiedziała pani doktor, no my możemy w jakimś sensie odpowiadać za siebie. Ja bym dodał, że też w ograniczonym stopniu, bo no właśnie. Ta kontrola często jest iluzoryczna, często prowadzi do pewnego rodzaju właśnie takiego obsesyjnego myślenia na temat tego, co możemy, co powinniśmy, że to nie jest jakieś i to rodzi cierpienie, bardzo duże cierpienie u wielu ludzi. Według mnie to, co na pewno pomaga ludziom, to jest taka otwartość na nieznane, otwartość na nowe, że my możemy sobie coś wymyślić, tak? Możemy sobie coś zaplanować i skrupulatnie do tego dążyć. No i niektórym się to udaje. Tak też bywa. Ja bym jeszcze dodała, jest taka słynna, to w różnych odsłonach jest znane, tak zwana modlitwa klubu anonimowych alkoholików, prawda? Jakby Boże, pomóż nam odkryć to, nad czym mam kontrolę, nad czym nie mam, zaakceptować to, nad czym nie mam kontroli i zmienić to, nad czym kontrolę mam. Tak, i tam jest w zasadzie, tam jest jakby istota tego, że u anonimowych alkoholików trzeba zaufać tej sile wyższej, że jednak my nie mamy nad wszystkim kontroli, nie jesteśmy w stanie i że może jest coś, co nas prowadzi, coś, czego my nie rozumiemy. No i jedni nazywają to Bogiem, prawda, inni przyrodą, naturą, jeszcze inni nazywają to jakimś losem. Aczkolwiek chodzi właśnie o uznanie tego, że jest coś więcej niż tylko nasza świadoma wola, niż chęć, bo to, co się dzieje w sytuacji osób uzależnionych, oni tracą w pewnym momencie kontrolę nad swoim życiem. To jest po prostu nad swoim życiem, to jest mechanizm, to jest jak zapadka, zapada i następuje przełączenie. Na przykład i ktoś znowu ciągiem pije. I wiedząc o tym, jak to działa, można powiedzieć, że to jest pewien rodzaj pokory w życiu, że ja jednak nie mam kontroli nad tym, to się może wydarzyć. Jedyne, co mogę zrobić, to właśnie zaufać tej sile wyższej. I tak też właśnie... Fajny przykład był. Pan Marek do nas napisał w tym kontekście. Jestem niepijącym alkoholikiem. Uciekałem przed tą chorobą do Berlina, Londynu, Chicago. Wróciłem do miejsca urodzenia, do Elbląga, aby z pomocą psychoterapeuty żyć trzeźwo. I pozdrawia nas pan Marek. Ja myślę, że to jest też tak, że w takim doświadczeniu na przykład terapii schematu, kiedy schemat wiąże się z pewnymi reakcjami emocjonalnymi, na przykład lękiem albo złością i pewnymi myślami, na przykład jestem beznadziejny, i kiedy przychodzimy na terapię i chcemy to zmienić w naszym życiu, bo to przysparza nam cierpienia, to takim jednym z ważnych elementów jest zaakceptowanie tego, że ta myśl czy te emocje, one mogą się przez całe życie nam pojawiać. Jakby jako taki rodzaj automatycznego, natychmiastowego odpalenia właśnie tego schematu. I to, co podlega zmianie, to, co możemy zrobić, to możemy używając tego pojęcia kontroli, kontrolować to, aby nie wpływało to na nasze zachowanie. To jest tak, że znowu pojawił się ten lęk, tak, jeśli ktoś, nie wiem, prawi mi na przykład komplement, tak, ale ja wiem, że to jest lęk wynikający z tego i potrafię zareagować w inny, nowy sposób na to, natomiast ta reakcja stara się pojawia i to muszę w jakimś sensie umieć zaakceptować, że być może to się nigdy nie zmieni. Na antenie z nami jest pan Leszek. Dobry wieczór, panie Leszku. Dobry wieczór. Super, dzisiaj jest super. Akurat nie mogę spać i akurat trafiło się tak. Proszę państwa, jest taka sytuacja, że 2 lata temu straciłem mamę. Miesiąc temu żonę pochowałem i zostałem sam jak palec tutaj w kraju. I córka wczoraj dzwoniła przez internet, jest w Australii. I ja się boję latać samolotem, bo kiedyś dostałem w wojsku taką nagrodę, a to był AN-24, który po prostu nity odpadały. Mhm. A w tej chwili jest inna technika i po prostu tu zgodziłem się, bo córka została też sama 2 lata temu na Wigilii akurat, żyć zmarł. No i jest taka sytuacja, że ja w tej chwili będę leciał do córki. No to duże przeżycie. Do Australii. Mm-hmm. No po prostu tu ogarnę temat, tam posprzedaję się to co tego i po prostu mnie tutaj już nic nie trzyma, bo miesiąc temu żonę pochowałem, nie? I powiem pani tak, jeżeli człowiek najbliższą osobę traci po tylu latach, to no nie idzie się ogarnąć. Nie? I wczoraj tak w sumie sąsiadka mi namówiła do Lubostronia na taką muzykę. Między innymi, no jakby tu nazwać to, skrzypek na dachu i tak dalej, nie? Takie tematy. I pojechałem i dlatego dzisiaj, w tej chwili jeszcze siedzę i nie mogę się ogarnąć. Nie chce mi się spać, nie chce mi się nic, ani jeść, nic. Ale to i powiem tak, powiem państwu tak, że rzeczywiście musi się człowiek otworzyć na ludzi. Bo ja jestem zwykłym, normalnie po zawodówce człowiekiem, który 44 lata za kółkiem spędził. No była, jak to w samochodzie, różna muzyka i tak dalej, i tak dalej. Ale w tej chwili to, co ja przeżywam, jest trudno do opowiedzenia w ogóle i do przekazania słuchaczom. I dlatego jakby państwo za moim pośrednictwem, tak jak ja w tej sytuacji, w tej chwili się znajduję, to trzeba iść do przodu, trzeba żyć po prostu. Panie Leszku. Trzeba żyć. Dziękuję. Dziękuję również, panu serdecznie. Również. Wszystkiego dobrego panu życzymy. No i wzajemnie. Lotu. W takim razie spokojnego lotu do Australii. Zostało nam kilka minut, proszę państwa, mówię to gościom naszym obecnym w studiu, na takie krótkie podsumowanie, może właśnie na takie słowo do pana Leszka i też do naszych słuchaczy, którzy nie zdążyli się dodzwonić. Może zabrakło im odwagi albo chęci, żeby do nas napisać, to poprosiłabym o takie ostatnie zdania od państwa. Ja trochę nawiązując do tego, co powiedział pan Leszek, to co zrobiło na mnie wrażenie, to że ta strata, to jest trochę to, o czym rozmawialiśmy, że strata pokazuje nam wagę relacji. I ten lęk przed lataniem, który przez, jak rozumiem, wiele lat się utrzymywał, to doświadczenie straty żony i fakt, że bardzo bliska osoba panu Leszkowi jest tak bardzo daleko, powoduje, że zdecydował się przekroczyć, tak? Coś, co trzymało go bardzo długo w takim lęku i w unikaniu, że dla tego, co jest ważne, jesteśmy gotowi przekroczyć właśnie nasze lęki, tak? Zrobić ten krok. Bardzo poważny. Tak, do przodu. I to jest przemiana. Panie Dominiku, ostatnie zdania na ten nowy rok dla naszych słuchaczy. A, dla naszych słuchaczy. Myślałem, że mam do pana Leszka się odnieść w wypowiedzi. Też pan może, oczywiście. To może powiem tyle, no bo pytanie, co tu może zrobić psychoterapia? No, ludzkie doświadczenie, straty, ból, rozpacz. Jedyne, co możemy robić wtedy, to towarzyszyć w tym drugiemu człowiekowi. I śmierć zmienia wszystko definitywnie, no bo to jest ostateczne, więc kwestia jak lęk przed lataniem. No, zmienia się perspektywa względem tego lęku. Można powiedzieć, w pewien sposób traci swoje znaczenie. Natomiast to, co bym chciał powiedzieć ludziom odnośnie w ogóle psychologii, psychoterapii, to myślę tak, że jeżeli macie w sobie różnego rodzaju pytania, które nosicie i szukacie na nie dość długo odpowiedzi, to może warto porozmawiać z kimś, właśnie psychoterapeutą, z psychologiem, o tych pytaniach, o tym, co się ma, po to, by móc albo mieć szansę znaleźć na to swoje odpowiedzi, czymkolwiek są te odpowiedzi, żeby można było się temu przyjrzeć, bo tak naprawdę my potrzebujemy dialogu sami ze sobą. No ale no cóż, widzę, musimy kończyć. Dobrze, no tak, ale dlatego zatrzymam. Właśnie cenne tak. Jest to zwrócenie się do drugiej osoby, która dodatkowo jest specjalistą i potrafi nam pomóc po prostu. Proszę Państwa, życzymy Państwu dobrych przemian w tym 2020 roku, takich, na które Państwo będą mieli wpływ i takich, których Państwo sami będą chcieli. I zachęcam do tego, żeby słuchać nas. Przypomnę, audycja Niedopowiedzenia jest w każdy drugi poniedziałek miesiąca, dziś wyjątkowa bonus, dlatego że tych poniedziałków jest 5. Dziękuję bardzo. Oczywiście będzie można jej posłuchać na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Tam wystarczy wpisać hasło Niedopowiedzenia i cała audycja będzie dla Państwa do dyspozycji. Gościom w studiu bardzo dziękuję. Dr Agata Wytykowska z Uniwersytetu SWPS, psychoterapeuta w ośrodku Vitalonga, była naszym gościem. Bardzo pani doktor dziękuję. Dziękuję również. A także pan Dominik Gebler, psychoanalityk jungowski, Centrum Terapii i Kreatywności. Również panu serdecznie bardzo dziękuję. Dziękuję. No i żegnamy się także my, Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu, a także Elżbieta Różycka, realizująca audycję, i Wioletta Myszkowska. Dziękuję. Do usłyszenia. I was born by the river in a little tent, and just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long change is gonna come.